Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olduğunda asla şüphe yoktur. Yoksa onu peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar? Hayır. O, senden önce peygamber gönderilmemiş bir kavmi uyarman için sana Rabbinden gelen bir gerçektir. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Allah gökleri ve yeri ve bunların arasında olan şeyleri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva edendir, arş üzerinde hükümran olandır. Sizin ondan başka bir dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? Gökten yere kadar her işi o düzenler. Sonra işler. Sizin hesabınıza göre 1000 yıl kadar tutan bir günde yine ona yükselir. İşte o. Görülmeyeni de görüleni de bilendir. Azizdir. Merhamet edendir. O Allah ki, yarattığı her şeyi güzel yapan, insanı yaratmaya da çamurdan başlayandır. Sonra o, bunun zürriyetini kerih bir sudan meydana gelen nutfeden yapmıştır. Sonra onu düzeltip tamamladı. İçine ruhundan üfürdü. Sizin için kulaklar, gözler, gönüller verdi. Ne az şükrediyorsunuz, dediler ki, toprağın içinde kaybolduğumuz zaman mı? Biz mi yeniden yaratılacağız? Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarları, Rableri huzurunda başları öne eğilmiş olarak, ey Rabbimiz! Gördük ve işittik. Bizi dünyaya geri gönder de, salih bir amel işleyelim. Artık biz kesin olarak inandık. Derken bir görsen, dileseydik herkese hidayet verirdik. Fakat, andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla tamamen dolduracağım diye benden kesin söz çıkmıştır. Bugününüzle karşılaşmayı unutmanızın cezasını tadın. Doğrusu biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan dolayı tadın ebedi azabı. Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, ayetlerimiz kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapanırlar. Büyüklük taslamadan Rablerini hamd ile tesbih ederler. Gece teheccüd namazı kılmak için yanları yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümit ile Rablerine dua ederler. Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden de hayra harcarlar. Artık onlar için, yaptıklarına karşılık olarak gözler aydınlatıcı nimetlerden kendilerine neler hazırlandığını kimse bilemez. Mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Bunlar asla bir olamazlar. İman edip de salih ameller yapanlara gelince, onlar için yaptıklarına karşılık bir ağırlama olarak meyve cennetleri vardır. Yoldan çıkanların barınacakları yer ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler, yine oraya döndürülürler. Onlara, yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın, denir. Andolsun ki biz onlara, en büyük azaptan önce de mutlaka yakın azaptan tattıracağız. Umulur ki dönerler. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılarak öğüt verildikten sonra, onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz suçlulardan öç alacağız. Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik. Resulüm, sakın sen de ona Musa'ya kavuşmaktan şüphe etme. Ve biz onu İsrailoğulları için bir hidayet rehberi yaptık not. Bu ayet-i kerimede Resulullah aleyhisselamın Musa aleyhisselam ile karşılaşacağına işaret vardır. Nitekim Miraç gecesinde karşılaşmışlardır. İçlerinden sabrettikleri zaman emrimizle doğru yola ileten önderler tayin ettik. O önderler ayetlerimize kesinlikle inanırlardı. Şüphesiz ki Rabbin ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Kendilerinden önce nice nesilleri yok etmiş olmamız onları doğru yola sevk etmedi mi? Halbuki onların yurtlarında gezip dolaşıyorlar. Hiç şüphesiz ki bunlarda ayetler, ibretler vardır. Hala işitmiyorlar mı? Hiç görmediler mi ki? Biz suyu kupkuru, çorak yerlere sevk ediyoruz da, onunla ekin çıkarıyoruz. Ondan hem hayvanları hem de kendileri yiyor. Hala görmüyorlar mı? Eğer doğru sözleyseniz bu fetih ne zaman? Derler. De ki, fetih gününde kafirlere imanları hiçbir fayda vermez. Kendilerine mühlet de tanınmaz. Onlardan yüz çevir ve bekle. Zaten onlar, sabırla beklemektedirler.